já nechám naši kožiky, vyvrážím, produkuju rozšet. Nech mi můj barák, nech mi tvoje porno, vykus můj zkurvený čurák, dám ti leda tak hovno. Nech mi můj barák, nech mi tvoje porno, vykus můj zkurvený čurák, dám ti leda tak hovno. Ty mi říkáš, že jsem jiný, protože jsi se změnil, když jsi mě viděl za majkem, tak se závisí pěnil. Tak jsi začal drvat, protože jsi si mě cenil takovým zvrdům, jako ty bych se na ksich, ty bych se menil. Viděl jsi, jak moje ústa repy metly, viděl zmetly, viděl jsi na stage pod světly, ale já žádný Petry Starky pořád, jenom protože se známý kurva, nepřepnul jsem pořád, nedělám hudbu jako MC s vyrovnaný dořad, co svíraj v rukou řád, já jsem neřád, až zabiju vaši kreaci, udělám obřad. Tohle není poprat, ty mi v piči, kde teď jsem, jde mi hlavně o názor, co v hlavě mám a měl jsem, není to o tom, jak chceš rapovat, a kdo seš, ale je to o tom, jak rapuješ, a jedno je, kdo kurva seš. Každá veteš, chce cash, každá veš, věří, vlež, oboje běž, zineš, pravda je, že když nemíříš, mineš, ti pomíneš, že mineš, hraješ, maneš, budneš, pládeš, nevíš, kdo seš, přitom naleš, veleš, o tom, jak se jmenuješ. Nech bejt můj barák, nech bejt moje porno, vykuš můj skurvený čurák, dám ti leda tak hovno. Mám svůj cíl na mužce, neď jak sednu k papíru a tužce na mužce, tuce zlost v ruce a naboje v pušce. Nech bejt můj barák, nech bejt moje porno, vykuš můj skurvený čurák, dám ti leda tak hovno. Nechte můj barák, ne, nechte moje porno, vykuš to mi kurva čurák, dávám stejně leda hovno. Protože chci slyšet drby a hejty budu kosit, jenom retardi mají radost, že můžou drby nosit. Vyříznou vám jazyk, já bych ještě do píče se dusit, jsem ten, který dává a neskouší to zkusit. Slyšel jsem mluvit totální blbce, taky co nic nepoznali, plus IQ jako ovce. Slyšel jsem i ty, co jeli fety, fety, fety, keci, keci, keci, inteligenci jak jety. Nechci tě vidět, prase, vyjebaná smažko, zmaře, rozbodám ti srdce tou jehlou, co máš v kapse. Ne, nenávidím fetky, ne, ne, nenávidím zmetky, ne, ne, nenávidím šitky, nenávidím emo děvky. Nenávidím křivost, ne, nenávidím to dost, ne, nenávidím podlost, nenávidím vypočítanost. Nech bejt můj barák, nech bejt moje porno, vykuš můj skurvený čurák, dám ti smrde hovno. Nenávidím rapa, který mají to v hlavě dutý, bounce, bounce, a u toho jsou krutý, ruty, šuty, a celý je to jetý k tomu texty, který bych nenapsal snad ani ráno v půl čtvrtý. Za vaše fiasko, přejedu vás fiasko, velký G a spol, pijou Havanu s kou, že by jako James Cole.